Merhaba. Greenpeace, Yalova'da kurulması planlanan kömürlü termik santral ve bölgenin en büyük kimyasal depolama projesine protesto etti. Yalova İl Genel Meclisi'nin toplantılarını yaptığı il özel idaresi önünde üzerinde "Yalova kömür istemiyor" yazan bir pankart açan gönüllüler, İl Genel Meclisi çalışanlarına kömüre ve kimyasal atığa karşı bilgilendirme metni dağıttı. Greenpeace Yalova Yerel Gönüllü Grubu yaptığı basın açıklamasında Yalova'nın yerel meclislerini 1/25.000'lik Yalova çevre düzeni planını korumaya, ilin depremselliğini ve halkın sağlığını, çevrede yaşama haklarını gözetmeye davet etti. Yalova çevre düzeni planında kömürlü santraller ve kimyasal depolamalar kurulamayacağına dair alınan kararlara sanayiciler itiraz ederek iptalini istemişti. Bu itirazlar Yalova Belediye Meclisi'nde bugün, İl Genel Meclisi'nde ise Cuma günü görüşülecek. Çevre mücadelecilerinin talebi karar alıcıların bu itirazları reddetmeleri ve aldıkları kararların arkasında durmaları. Fransız petrol şirketi Total, İskoçya yakınlarında doğal gaz kaçağının günde 2,5 milyon dolar kayba neden olduğunu ve kaçağın ne zaman durdurulabileceğini söyleyebilmek için erken olduğunu söyledi. Gaz petrol platformundan sürekli sızmaya devam ediyor. Eğer planlandığı gibi basıncı düşürecek iki yeni kuyu açılırsa kaçağı durdurmanın maliyeti 200 milyon dolara varabilecek. Kuzey Denizi'nde İskoçya'nın Aberdeen kentinin 150 mil doğusunda bulunan platformdaki kaçak 25 Mart'ta fark edilmişti ve personel platformdan hemen ardından kurtarıldı. Çok yakınlarındaki Royal Dutch Shell isimli başka şirketse güvenlik amacıyla yine platformdaki personelini alandan uzaklaştırdı. Bir süre için kaçağın yakınlarında patlamaya yol açacağı düşünülen bir alev yükseliyordu. Neyse ki cumartesi günü bu alev kendiliğinden söndü. Total yetkilileri kaçağın nasıl ortaya çıktığını bilmediklerini, ancak kaçağın sondaj ağzında okyanus dibinde değil havada olduğunu bildirdiler. Kaçak metan gazı atmosfere hızla karışıyor ve iklim değişikliğine neden oluyor. Bu olay fosil yakıtların nasıl bir tehlike olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Greenpeace, Polonya'nın başkenti Varşova'da başbakanın ofisinin önünde dev bir davul çalarak Gedeoğlu MON 810 isimli mısırın yasaklanmasını talep etti. Greenpeace sözcüsü bunun Avrupa'da izin verilen iki Gedeoğlu üründen bir tanesi olduğunu söyledi. Protestocular başbakana 40 bin imza ilettiler. Monsanto şirketi tarafından geliştirilen MON 810'un kullanımı 1998'de Avrupa Birliği tarafından onaylanmıştı. Ancak o zamandan bugüne Avusturya, Macaristan, Yunanistan, Fransa, Lüksemburg, Bulgaristan ve Almanya bu mısırın kullanımının getireceği geri dönülmez zararlardan dolayı yasakladı. Çevreciler Polonya'nın şimdiden 3000 hektarlık tarım arazisinin MON 810 ile ekili olduğunu söylüyor. Greenpeace bunun yerel türler için büyük bir bulaşıcılık riski olduğunu ve Polonya'nın gıda ihracatını da tehlikeye sokacağı fikrinde. Çevre Bakanı 11 Nisan'da Çevre Hareketi temsilcileriyle Gedeoğlu ürünler hakkında görüşeceğini bildirdi. Neyse ki Türkiye'de Gedeoğlu tohumların ekimi yasak. Ancak yem amacıyla Gedeoğlu ürünlerin bir kısmına ithalat izni çoktan verildi ve biz farkında olmadan Gedeoğlu yemlerle beslenen hayvanların eti, sütü, yumurtası sofralarımıza geliyor olabilir. Durdurmak için siz de şu anda yemezler.org sitesine girerek imza atabilirsiniz. Gedeoğlu'lara karşı kampanyaya katılabilirsiniz. Danıştay, Başbakan'ın genelgesiyle ÇED'den muaf tutulan Gebze-İzmir Otoyol Projesi'nin yürütmesini durdurdu. Gebze-Orhan Gazi-İzmir Otoyolu, Türkiye'nin tek seferde gerçekleştirilen en büyük yap işlet devret projesi olarak lanse edilmişti. Yaklaşık 6,5 milyar dolara mal olacağı hesaplanan otoyol, seçim döneminde İzmir'in çılgın projeleri arasında gösterildi. Ancak projeye karşı tepkiler hemen yükseldi. Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği, TMOB, Peyzaj Mimarları Odası ve Ege Çevre ve Kültür Platformu Derneği ÇED muafiyetine karşı iptal kararı ve yürütmenin durdurma istemiyle Danıştay'a dava açtı. Danıştay 14. Dairesi projeye ilişkin Başbakanlık Genelgesi'nin 9. maddesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Peyzaj Mimarları Odası Avukatı Emre Baturay Altınok ise bu kararla Başbakan'ın gerekirse çevreyi göz ardı edin, 5 senede bu otoyolu bitirin talimatının bir hırstan ibaret olduğunu gördük. Bu karar uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED muafiyetleri konusunda ısrarından artık vazgeçmesi gerekiyor dedi. Kaldı ki bu büyük otoyol projeleri bütün ekosistemleri parça parça ederek doğanın bütünlüğünü bozan en büyük tehditlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.